da ne voli drago će do svoje. Svakom ocu pa i majci iz ljubavi rođeno je. Svakom ocu pa i majci iz ljubavi rođeno je. Čerko, čerko, volimo te svi, srećan rođendan želimo ti mi. Čerko, čerko, volimo te svi, srećan rođendan želimo ti mi. Na ruke svoje očerkice draga, tebe vole mili tvoji, tvoja mama i tvoj tata. Tebe vole mili tvoji, tvoja mama i tvoj tata. Čerko, čerko, volimo te svi, srećan rođendan želimo ti mi. Čerko, čerko, volimo te svi, srećan rođendan želimo ti mi. Rođendan želimo ti dug život i puno sreće, i da uvijek budeš srećena kao ruža u proleće. I da uvijek budeš srećna kao ruža u proleće. Čerko, čerko, volimo te svi, srećan rođendan želimo ti mi. Čerko, čerko, volimo te svi, srećan rođendan želimo ti svi.